Вітаю, сябры! З вами я, Маргарита Захарыя, і мы пачынаем нашу літаратурную раніцу для ўсёй сям'і. На пачатку паслухаем радыёспектакль «Секчы дрэва» паводле аднайменнай аповесці амерыканскага пісьменніка Роберта Янга. Пераклад на беларускую мову Сергея Кавалёва. Выканаўцы народны артыст Беларусі Валерый Філатаў, артысты Алена Пастрэвіч і Валерый Шушкевіч. Гэта здарылася на 18-й планеце сонечнай сістэмы Амікрон сузор'я сеткі. Разведка выявіла, што некалі на планеце былі жыхары, падобныя да людзей. Ад былой цывілізацыі не засталося нічога, акрамя прымітыўных напаўразбураных паселішчаў. Кожная з іх мясцілася ля камля гіганцкага дрэва. Вышыня гэтых дрэў дасягала кіламетра, а то і болей. Калі на планеце з'явіліся першыя каланісты, яны вырашылі спілаваць гіганцкія дрэвы. Па-першае, дзеля бяспекі, а па-другое, драўніны на Амікроне 18 выкарыстоўвалі не менш, чым на зямлі. Сваіх лепшых спецыялістаў на 18-ю планету Амікрон сонечнай сістэмы ў сузор'і сеткі. Буйныя кантракты прадугледжваюць працу ў складаных умовах па вырубцы велізарных дрэў у мэтах назапашвання каштоўных дрэў. Чёрти. Им там внизу добро. Живут без клопота. Эй, Райт! Слухаю, Стронг. На якое зараз вышыні? 211 футов. Як вы почуваетеся? Не кепска. А не хош. Фірма паклапацілася пра экіпіроўку, ўсё па апошняму слову тэхнікі, а камфорт? Ты контракт у вас, я чую. Дык можа памяняемся? Я стану да лябёдкі, а вы знімайцеся наверх. На жаль, сябра, з маёй камплекцыі гэта зрабіць немагчыма. Поспеху, Стронг. Чакаю выкліку. Поспеху. Тут і сапраўды можна разлічваць толькі на тое, што пашанцуе. Дрэвы быццам бы такія, як і паўсюль. Хіба што крыху вышэйшыя. Але за 2 месяцы ўжо так. 3 драбасекі зваліліся, а 4-ты памёр ад разрыву сэрца. Джим памёр ад разрыву сэрца, падумаць толькі. Джим! Быццам дзяўчынка. Хто б мог падумаць? Райт! Что, коллега? Скажите, а як называюць? Ну, гэтых, які на дрэвах. Что здарылася, Стронг? Кагосьці убачылі? Да не, пакуль нікога. Просто спытаў. Ну, на зямлі іх называлі дрыядамі. Ну, гэта было вельмі даўно. Такі, ведаеце, прывабныя зеленавокі стварэнні і абсалютна бескрыўдныя. Но вы ж маеце зброю, Стронг. Да я просто так спытаў. Уключаю дрывалів. Узнімаюся. Дзіўлюся я з вас, дрывасекаў. Фірма, здаецца, адбірала самых вопытных, жалезам старою, з моцнымі нервамі. Праца не такая ўжо і цяжкая, а вы... Ну, хто гэта прыдумаў пра дрыяд? Усе ж бачылі, тут на планеце ўвогуле нікога не засталося. Усе паселішчы спарахнелі. Акрамя гэтага... Які тут цень. Амаль нічого не бачна. Райф! На якой я вышыні? 240 футаў. Дарэчы, праз гэты цень мы тут і тырчым, Стронг. Вялізныя кроны гэтых праклятых дрэў затрымліваюць сонечнае святло, і ўнізе ўсё гніе. Я думаю, што... Гэта гніенне прывяло да катастрофы. Калі дрэў выраслі такіх звышнатуральных памераў, пад імі ўтварыліся балоты, паселішчы пачалі разбурацца, ну і абарыгены былі вымушаны пакінуць лясы. Але наша фірма не жадае паўтараць памылак дзіпуноў. Працуйце, Стронг! А што я, па-вашаму, раблю? Але што-то тут прыгожае. Ніву клёна. Дарэчы, Райт, а чаму абарыгены сяліліся толькі пад дрэвамі? Врэшце, гэта проста небяспечна. Ну, магчыма, гэтыя дрэвы былі для іх аб'ектамі рэлігійнага культу. А, магчыма, на дрэвах яны... Ды што гэта я, Стронг? Час бяжыць! Узнімайцеся! Калі што здарыцца, паведаміце. Праклятыя голлі. Весь падрапаны. Ну, хопіць пакуль. Райт! Слухаю. Дзе я? 475 футаў. Што-небудзь здарылася? Не, просто стомився. Вийду, крихо відпочну. Ну що ж, давай. Так, провір страховку, стронгу. Страховку порядку. Де я тільки сиду на галину, де назад. Добре, чекаю виклику. Хоть присесть можно. Темно и тихо. Эй! Эй! Нам треха нема. Эй! Хто тут? Строн. Так, чорт. Это я, а ти? Ви? Хто ви? І де ви? Де ви ховаєтеся? Ей! Ей, де ви, де ви? Де ви ховаєтеся, а? Жухна, да гэтага не можа быць. Паненка, як вы сюды трапілі? Пані. Ну, сябра, супакойся, супакойся. Прымроілася. Прымроілася, з кім не здараецца. Так, слухаю. Стронг, у вас все в порядку? Конечно. Проводжу на невеликую разведку. Кого-нибудь бачили? Не, не. Протягиваю подъем. Нервы не вытрымліваюць, гэта кепска. Пані. На сукенцы з лістоты. Волосы таксама лістота. Глупства. Глупства. Дзіцячыя казкі. А вочы ў яе. Ты что, это я вар'яцеў? У мяне есть праца. Праца? Я працую. Я зарабляю грошы. Неблагія грошы. Эй, Райт! Что здарылася? Усё. 1000 футов. На древоліфті далі подниматься небезпечно. Рыхтуйте трос. Так і проверьте шипы на ботах. Замасовал! Кидаю. Так. Зачапіўся. Падымаюся. Стронг. Асцярожна. Не спяшайцеся. Спяшацца? Ды тут хоць бы падняцца ўвогуле. Не хвалюйтесь, Райт! Подымемся! И зробим все, як має быть! Раз! Раз! Так можно и свалиться. Знову мається. Нема тут ніяких втушок. Нікого тут нема. Спокійно, сябра. Не звертай уваги. Тебе просто вводять у зман. Тут? Альбо там, унізе. Тады я нахілюся, каб лепей вас разгледзець. Райт! Адгукніцеся! Што здарылася? Кроў. На древі. Усе древо у крові. Яно живое, Райт. Ну, я тебе... Не шагав. Это не кров, а самое... Звичайний древесний сок. При наявності відповідних пігментів він може мати різні кольори. Червоний, жовтий, зелений. Добре! Хопіть. Включай лебедку. Так. Замасовую. Зроблено. Так. Ще. Нема тут ніяких тушок. Нема. Нема дріяд. Нікого нема. А ви давно вимерли. Их поселище разбуранное. Мы прилетели на мертвую планету, как наполнить ее новым житцем. А, дьявол! Нечто сломалось. Рай! Нечто сапсовалось. Придется застаться на ночлег тут. Але ноч на древі – это ризика. Ну, ми переночуємо в готелі, я не буду виключати свою рацію. Ну, раптом вам нечто спотребиться. Дякую. Я справді. Час відпочити, повечерити. Ні, просто відпочити. Так. Спочатку включимо ліхтар. Випробуємо нову модель. Ага. Зручна річ. Вельми подобна на вогнище. Засталося тільки запросити кого-небудь на єнчик. Посиділи б, погутарили. Паненка, где ж вы? Увесь день меня полохали, чому б увечері не супокоїть? А? Эй, отгукнитесь, а? Дриада. Стро. О, это знову ви? Сідайте. Може, кави? А? Ви мене не розумієте. Я стронг. Чоловік. Я тут працюю. Не бойтеся, я не зроблю вам зла. Человек. Стронг. Стронг. Я. Стронг. Так. Человек. Твоя душа у разгубленности. Я просто не люблю, коли з мене робить дурня. Пробачте, пані, може, я не так виказався, але я тут по контракту. Я вельми заняты, а мені увесь час перешкоджають. Я спробував шукати вас, а не знайшов. Де ви ховаєтеся, коли зникаєте? Не ведаю. А... Пробачте, кольки вам год? Шмат. Вельми шмат. Не ведаю. Подчас мне здаецца, что вы реальны. А часом я в гэта не веру. Я такая ж реальная. Як і ти, тільки по-іншому. А птушки? Я ведаю, тут нема птушок, але я їх чую. Значить, і птушки ёсць. Даремно ви, земляне, лічыце нашу планету мёртвою. Коли ви тут не зауважаєте життя, у гэтым тільки ваша бяда. Коли я повіру вашим словам, дык моя праца будзе выглядаць злачынствам. Але ж гэта не так. Калі дрэва робіцца небяспечным для людзей, яго трэба сцепчы. Ты чуеш мяне? Так. Чую. Я чую нават болей, чым ты хацеў бы. Ты спрабуеш супакоіць сябе, апраўдаць. Прыкладна так апраўдываліся і ты, хто раней пайшлі адсюль разам з намі. Праўда, яны не сталі нас забіваць, яны проста... І дзе яны зараз? Пані, пані, супакойцеся, прашу вас, вы просто не уяўляеце, якая вы прыгожая, праўда? Вось я гляжу на вас і думаю, калі б мы сустрэліся там, на маёй роднай планеце, а тут всё гэта нібы казачны сон. Мне вельмі шкада, што гэта так. Вы верыце мне, пані? Так, веру, але, на жаль, тая часцінка твоёй душы, што поўніцца шкадаваннем, жыве толькі ўначы, яна заўсёды памірае на світанні. Ты стаміўся, ты вельмі стаміўся, маўчы, не адказвай. Спі, маленькі землянін. Спі ля свайго маленькага цацачнага вогнішча. Заплюшчы вочы. Якая ў вас цёплая рука. Стронг, як спалося на новым месцы? А? Што? Стронг, пачнём. Райт. Я бачыў яе. Каго? Дрыяду. Я спадзяюся ў сне? Не, наяве. Яна прыйшла да мяне. Мы сядзелі ля вогнішча і размаўлялі. Ну і якая ж яна? Спадзяюся, прыгожая. Райт, супыніся. Не, Стронг! Гэта вам трэба супыніцца! И я вас попереджу, что на ночь заставаться на древе небезпечно, и вы не послухались меня, надыхались наркотичными выпарениями, несите розную лухту, озернитесь, Стронг! Где ваша Дриада? Сгадайте трагичный лёс своих попередников, четвёра лепших супрацовников за некие 2 месяца, четвёра! Я только хотел сказать... Нет! Вам і так досыць. Папрацавалі, зараз же спускайтеся. Зміните мене на лебедцы, а я падымуся наверх. Ну не. Гэта маё дрэва. Чуеш? Маё! Запускай лебёдку. Пачынаем. Якая ёсць. Спрытна вы яго абцялі. Стаіць раўнюткая, гладкая, нібы слуп. На ім зараз няма месца драянам, вось так. Рыхтуйце дрэва ліфт. Спускаюся. Затое зроблена на дзіва хутка. Зараз хутчэй у гатэлі памыешся, перапрынешся, то ўвесь у крыві. Ай, ну ты зноў за сваё. Ну гэта сок, звычайны дравесны сок, афарбаваны чырвоным пігментам. Едзем у гатэль, а заўтра спілім ствол. Не, толькі сёння. Сёння. Чакай. Стронг, почекай. Ну что с тобой? Можешь лечить меня за варьята, але я боюсь. Сегодняшней ночи. Ночью я на зноу приеду. Стронг. Так, так, я ведаю, я нема. Все это дитячие придумки. Вот я и хочу худшей забыть их. Все. И не спрачайся. Включаю. Стронг. Осторожно, не зачапи поселища. Упокойся, покладу я треба. То ж улицы ни в одного будинка не зачапил. Эй, эй, эй! Ты! Ты куды? Ты! Нема там никого! Стронг! Стронг! Ну, переконався, нема тут нікого. Тільки земля, звір, ну, і трава, квітки, стронг. Узнімійся з коленів. Стронг, це не вона, це тінь, просто тінь. Сябра, сябра, ну нікого тут нема. Ти що? Не бачиш? Вось яна ляжить. Я роздушив її. Дзеля гэтай проклятой драуніни. Вось! Вось! Як дерево ж зусім гнилое. Эй! Осторожно! Стронг! Стронг, ты что? Тут еще спорохнело! Стронг! Ушент! Все обрушилось! Успокойся, Стронг! Ой, мгненье вока! Вот! Опам'ятайся! Опам'ятайся, Стронг! Ай, бодай його лихо, це дерево! Стронг! Наступно думав про тое здарення, об'їздив усю планету і нарешті зрозумів. Гэтыя дрэвы-волаты не могли жить одни. Каб досягнуть таких гигантских памеров і існаваць так довго, їм потрібна була узараная і апрацаваная глеба. Створить умови для могутных дрэваў могло только великое скопище людей. А лишь... Як привабіць до себе тих людей? Хіба ж то зробіть їм з власних коренням яке подобенство будинків, цілої вёски, поселіща? Але минали стагоддзі, а магчыма і тысячагоддзі, людям стало тесно под древами. Екологічная равновага порушалася. Древы почали хварець. А жыхары тады паўцякалі, як мага далей. Бо гэта вельмі жахліва, калі пачынаюць разбурацца дамы вашых продкаў. А колер дрэўнага соку, я думаю, у крывавы яго перафарбавала наше сумлення. Дрыяда. Я отдав би все на світі, тільки б яна вернулася. Стронг.